Espalimba du kanpoko itxuak hala emaitene, enpresa barnen sartziaekin ohartzengia oso lan berezitua egiten dela emekan. Goimailako tresneia, robotizazioan lekia eta langileiaen ardura. Diala 25 urte, ataratzen, espartina enpresa hori batetan Michel Etxebest eta Pierre Pourriou abiatu zien, piezak egiten mesie eta turbomeka entzat. Egun, 45 langile dira ataratzen eta 18 Maulen. Ataratzeko lantegian beti piezak egiten dira hegazkinentako eta Maulekoan aldiz Laboantxako tresneia entzat. Produkzioen arduraduna xantagrastar bat da, Thierry Bortiri, sohutako liseoan formatuik, langile abiaton duan, egun, produkzionian erresponsabilitatea hartu du. Egiten zugu mekaniko de presizion, egazkin pieza hanitz, handizkinik mesientako, turbomekantako, eta go petrola pieza zunbaite, hasik utuzi jala hoita bost urte. Eta lehenik hasi gututz usinazio baizik egitez, eta hoai txipi egiten ditzugu pieza osuak, xaltzen ditzugu linio de montaje eta direktoman. Zer duk egin gargia? Ebe ni lautan hoita hamalaungin xartu nuzu, bilhasi nuzu turnar frezor bezala, eta egun hogei urten buian, hoita bi urten buian direktor de produkzioan eta logistiko nuzu. Horten heben ikusten diak mekanikako oso puntikuak diela, pentsatzen diat ziek egiten dutzen piezak oso berziak behitia. Zer da heben lanik handiena galt egiten dina? Beherdizu zinez, sejur izan lanian, zerren eta gue piezak hegazkinetan, helikopteretan montatzen dutzen. Horien irresponsabilitatea gut izugu, gukargutan izugu, zer nahi agitzen bada aviutan gainean. Horien hebenko langilek behartitzi ben piezak untxa kontrolatu. Ben izen eskibatzen dizi eta irresponsabiletutzu egiten din piezaz. Dan jeik handina, helikoptera bat edo egazkin bat jortan halduzu. Gue piezen gatik eta horien han arriska handiago duzu. Eta zer da, hola, zutretau izateko lan jeia duk beti besten menpeko zidiela? Bai, menaguk... Gu untxelkitzen gututzu, zinez jauntxe dizugu performantzen gainen lanien. Eta performan balin bazia, serbitzatzen balin batutzu behar den bezala, lana bardin batzen duzu hemen gaintik eta oano pentsatzen dit aintzina badakin lan aeronautikan. Eta erran duke bai projetake bat zuntiela? Bai, ebentik bi urtean buko, beharinik ez ordin antropriza amini bat ara egertu eranen dizugu. Jiten gilaik mekaniala, ez dizugu emaiten erreiten din bezala gue klientek une bon imaz d'un antropriza aeronautika, ordin behar dizugu ara bardagiak eta antropriza ara amini bat arranjatu. Eta gero behar dizugu diversifiatu pieza berri somait egitez eta montaj zuz ensemble somait. Eta hoi nul egiten duzi diversifikazione hoi? Ebe diversifikazione lehenik hasten duzu jentekin, donc empleatu ditzugu bai diala urte bat bi emazte bat eta gizun bat. Experientzako jenteli batekin, eta hekin txipi, merkatiek sifratu ditzugu, eta hoi normalki mehert ditzugu fabrikazioen hasi ebe aurten eta aintzina montaji eventuz. Odazen hitzordian esken egin huntan, beraz, Jabarneko jauregian, goizanko hamaretan lehen mahanen guiaikin, lanpostiak sortzen haldiela lemaikin, bigerena ondotik egunko merkatiak eta teknologia berriak.